de Chinut în Sor Gheorghiță, Gheorghe, Gheorghe. Nu ți-e dor de-a mea guriță, Gheorghe, Gheorghe. Că ți-e timpul de surat și mie de măritat, mă, Gheorghe. Că ți-e timpul de surat și mie de măritat, mă, Gheorghe. Soarete mai curând, Gheorghe, Gheorghe. Nu mă face tot să plâng, Gheorghe, Gheorghe. Să tot plâng, să tot oftez și tu nu vii să mă vezi, mai Gheorghe. Să tot plâng, să tot oftez și tu nu vii să mă vezi, mai Gheorghe. Gheorghiță, tu nu știi, Gheorghe, Gheorghe. Că m-ai sărutat întâi, Gheorghe, Gheorghe. Până la cules de vii, până la cules de vii, mai Gheorghe. M-ai învățat să iubesc și mă las să te doresc, mai Gheorghe. Pasăre galbenă în lungă, Gheorghe, Gheorghe. N-a hârtie să-mi ajungă, Gheorghe, Gheorghe. Să scriu carte puiului, dacă-n sac cu mine nu-i, măi, Gheorghe. Să scriu carte puiului, dacă-n sac cu mine nu-i, măi, Gheorghe.